Og så var der ham en mand, der havde som man er ærels, det hvis han fik en nyk i dag, så ville det være 3 uger, inden han kom til ærels, så jo den også. Der er jo også nu mennesker, der er så rigtig for at lave noget galt, til de overhovedet slet ingenting lave. Så var de jo på en større klapjagt, og jeg sagde før, han skulle få begge hjælp, ikke? Så sagde jeg skrivefuget til ham, sagde man en ting, er du i dyrenes beskyttelse? Så der lige er dreng og hører, han spørger hans mor, at mor kan blive straffet for at slå tiden ihjel. Jeg stod lige ind på apoteken en dag, så kommer der en ung mand ind, hører lige, og så sagde han til den her apotek, han skulle have noget hovedsaft, og det her blev der nyk aspirant. Og han kom og sad det her flaske på bordet, så sagde han, tag en halv krone. Den her unge mand, han smider en 25, og så stikker han over med, så sagde han her til apoteket, han skal have rent i båd, nej, skidt med det, vi tjener jo på lige godt. Så sagde jeg mod til en af drengen, nu skal du altså være artig og lede til savbad og Ole, så kommer Ole og lukker øje, skal du få sig, så sagde han, jamen mod, hvis du ikke med en 5, så skal jeg lade være med, sagde jeg til far. Hvordan er de kun, sagde en jern til nogen. Ja, hun er en engel, og du er det heldig, men hun løber endnu. Ja, det var jo også ham Svendsen, han døde 99 år gammel, og jern er altså, han blev hun. Så man så, hvordan har Hansen det, spurgte en mand, så sagde han, ja, han skulle, ja, han sov det mest af tiden, men så løb han lige ud en gang imellem, for at sikre, at man løber endnu, og så sov han videre. Så der er en kunde, der kom ind til læge uden dår, så sagde hun til læge, jeg vil så sande lige en hoved af rigtig syg, så hun får let, så jeg har sådan, som jeg har noget, hvis jeg var rask. Så sagde jeg kun til en mand, jeg har aldrig så til, at du har drankt, men jeg har bare så, at du har en formue til at se i tom flaske. Det står, hvad tæen par, de blev skilt. Nå, jamen, der har kun været gjort 4 gange endnu, så der er der lidt endnu. Er nu færdig at røve? Nej, det tror jeg. Det er røget helt, ikke? Er der 80 år? Jamen, hvis du nu er røget, så kunne være, at du har været 90. Så sagde jeg, man er jo lige hen og dem på radioen i. Jamen, det var da godt, så længe det var. Nå, jamen, det var også en nabos. Så sagde jeg dig, jamen mor, hvorfor skal jeg vaske mig i borg og øre? Det er der, når jeg ørelæger skal til dig, det er der dag, der skal hen til. Jamen mor, I der heller ikke forstand på nu som helst ting. Om aften er jeg vågen og vel op lår, så jager I mig i seng. Om morgen er jeg sover af søvn, så skal jeg op igen. Det er nok derfor, der ingen kriminelle er i Kina. De får jo rigtig svært over. Så er også kunden, der sagde, det er en mand, Karl, hvor kommer alle dem tomme flasker fra? Jeg aner ikke, er alle så meget som slet en tomme flaske hjem nu. Så lige pludselig en dag, så der står en kunde inde med en grøn hand, der er jo en nykommenhørt og lige, og så sagde hun, hun var inde og sigt på nogle nye kartofler, eller så stod og kig på nogle kartofler, og så sagde hun til grønthandler, er de dansk? Ja, er der, sagde han. Nå, nej, men er mine kartofler? Nej, nej, de er fra Kolding. Det er mærkeligt, sådan en 5-årig dreng. Først så skal han lære at snakke, og så næste dag, så skal han lære at tage stil. Jamen, bedre frøken Jørgensen, så er chefen han på kontor. Du er helt misforstående det hele. Du kan da godt forstå, at det er ikke kaffepause hver eneste gang, den bliver klog ringe på skrivemaskinen. Jamen Søren, sagde mor til dreng, der kom hjem. Hvad siger du, hvad er der nu ski? Du er faldet i vand med nye bukser på. Jamen mor, jeg fik ikke tænkt det, Tom, over en. For øvrigt så er mand til hans kone, så var jeg slet ikke der og fløj der for 20 år siden. Det var nemlig at den taxa. Ja, så er han foredragsholdet. Videnskab, de har fået nok over til. Der er en estik på vej, den kunne komme i løbet af 114.000 år. Og så er manden i bare, vi har med der godt lære end på skøjt endnu. Så sagde han, at man, man har hørt, at du skøjt i jord. Når jeg skøjt 1999, ah, det var da en mærkelig ting, kunne du lige skøjt så 1000? Ah, det er da så let at lyve for hjem. Ja, så er en mand. Jeg tror ikke, det går så godt på vores lokale biografer. Hvorfor er det? Når jeg ringede her den anden aften og spurgte, hvad tænker forestillingen begyndte, så spurgte direktøren, hvad tænker passer Janne bedst? Og så er en mand, den tog jeg, den har købt med i 15 år. Og herregud, så er nogen, hvor du står på den her? Så står jeg af med det pæve i køen, så sagde hun, mor, skynd dig at komme med mælk, den er blevet større end at kasse rollen nu. Så sagde han, til Løg Hansen, de kunne hun jo få den bedre dejlige velskab, barn. Blev det en dreng? Nej, det blev en pæge. Nå, jamen, er der nægget dig rigtigt? Ja, hvis du fortsatte med at drikke, så blev du død, Olsen. Så lagde Olsen, han tændte sig lidt om, og så fortsatte han, når jeg er skidt med, jeg fortsatte med at dreje, for det er nøj betydeligt bag end det er højt. Så var det jo Knud, han var blevet syg og kom der på sygehus, og så kom sygeplejerske og tog hans temperatur, og så kiggede hun på termometer, og så sagde hun, 39. Så kigger Knud op, så siger han, ja, jeg kan forstå det, du kan sikkert at følge over i dag, men hvordan pokken kan du sikkert i nogen ende, der har blivet 39? Nu kommer manden hjem og så, nu har jeg tænkt en livsforsikring på 500.000 kroner, det var da dejligt, så har kun så bare en dag ringer der lave, hver gang du føler dig lidt sløg. Så sagde en jern dreng, ha, min far han der politikmand, ha, det er da, når han er da fanget min far i noget. Hvordan pokken er folk i kø i dag, når han står her i 8 timer, det er så meget som sker i hjernens udløb endnu. Er de brå bukser? Nej, han er Windows-pus i en damebade anstalt. Så hørte jeg også lige en anden dag at stå i forretten derude, så kom der en mand ind, og så han skulle købe en ny hat. Så sagde de til ham, hvad nummer skal det være, når jeg tog af hovedet med sådan for en sikkerhedsskyld? Den bedste måde at spise spinat på, det er altså at gik af kølen først og føre den op med, og så spiser kølen i bordet. Ja, det er mærkeligt. Det er en af livets mysterium. Den, der snørker, den sover altid først. Så sagde jeg kun til en mand, hvordan punkten kan jeg lage påstå det? Du trænger til motion, Carl. Det er som ven og vrede hver eneste gang, den får lang en tigge af det. Så der blev med, der var med til vedløb, og så sagde hun, det er der i grunden, det er da rigtigt, at en cykelrytter, han kan få en vandre på Karl. Og lige sådan dem døde der de på vejrløs barn, der, jeg troede, de snyder, så flyver nøje over af. Ja, ren uke så forkort det spiritus, det er jo absolut forkort deres liv, så han. Jeg synes du også, det han lagde, så han tror også, at det ikke går så dejligt, når han får sådan bedre hjem. Så sagde en mand til en anden, har du forstand på galop? Jeg har, så han, hvordan punkt tror du, jeg så er i stand til at møde til tiden hver må. Det var så ham, eller var det før, han sagde, alle folk, der kommer ind, han var blevet skør over, for de spurgte af hele tiden, hvor mange er klokken. Nu har han fået noget at stille op ind i elevator, nu bliver han skør over, alle folk, de spørger af, går det ude rigtigt? Jeg hørte også lige en anden dag, det var nogle to mænd, de mødes dernede på havnen, så sagde en jern til den anden, jeg tog en tosk en anden dag, den var lige så stor som der. Umuligt, så stor en tosk findes af. Har du aldrig ønsket, til du var en mand ved? Nej, det har jeg nøjet, men jeg har som de ønsker, du var. Så sagde mor: Ole, har du nu husket at give en guldfisk vand? Jamen, den er gjort år, den fik i gud en måned. Og så var læge, han forklarede Vera om hende mavepine. Det var ren indbildning. Og nu er indbilden 5 år og begyndt at gå i børnehave. Det var da nu vist nok, hvor længe en børn han kom ud fra hospital over. Hvor ved du det fra, at du talt med lægen, så er man, nej, men jeg sidder sygeplejersk. Hvorfor kunne du i grunden af mand jo, jamen der var jo stort forbud af betjent. Far, hvad menes med vilddyret i mennesker? Prøv lige at sætte dig på din mors hat, min dreng, så skal du se. Far, kan du have den godt, du fortalte mig om din bortvisen fra skolen? Ja, selvfølgelig kan jeg det, Kurt. Godt, far, nu er det altså min tur. Ja, det er desværre nok, at de ansatte, de kan lide de arbejde, men de vil spænde mig også af penge for. Jamen, du kan da umuligt få mig i løn, så er chefen. Du får jo lige så mye som kontormand Nielsen, han gør, og han har endda 4 børn. Nå, jamen, jeg troede jo, at vi skulle have løn for det, vi laver her. Jeg troede jo, for hvad vi laver i vores fritid. Så spørger lærer, er der nu ejer og bare, der kan sige mig, hvor synd det er. Jeg så Jens og rækker fingre op. Hvad er det så? Det er synd, vi skal se ind i synd og godt vejs. Så der tog uren, der fader, de gik nervøs frem og tilbage derude på fødekliniks venterum. Så sagde han, Jens, sikken er nu her. Det skulle nat opleve lige i vores ferie. Når du skulle snakke om uheld, så er når vi er på bryllupsrejse. Ja, det var mærkeligt, at jeg mødte min cigar i dag, den anden dag, da jeg gik ind, der gik den ud. Jeg så også lige en annonce den anden dag, jeg vidste, der stod en herne, der gale kl. 4, ønsker spyttet med en, der gale kl. 5. Så var der lige Marinus, han træffer en mand, der kom i rød uniform, og så sagde han til ham, hvordan slager du, når jeg er sådan brevbærer, og går sådan rundt og deler brev ud til folk, jamen dummer, der var tosset, hvorfor sender du dem med post? Så kommer der også en anden dag, der ser en kone ude på en bænk ude i park derude, og hun har barnevugt med sig, så kommer der en mand, han sætter sig ved at se af hende, og så siger han, nå, er det en bitte pige eller en dreng, du har den i? Det er en bitte pige. Hvor gammel er den? Så 3 måneder. Ja, det er en dejlig alder. Er det så en yngst, de har? Så siger en dreng til hans far, hvorfor er altid vejhærene, der står op på huset? Hvorfor kunne jeg lige så godt være vejhørende? Er du da tosset dreng, så skulle jeg flyve derop og samle en hver dag. Ja, han er vand i knæerne og kalk i årene. Og gå i nøgen, og nu mangler han faktisk kun en bøgetilladelse. Så når han dog, der stod der en mand, så sagde han, jeg hører, han sagde til en mand, tænk den hunde kunne sælge her, nu er den er uden 40 kroner af, så sagde han, avl, der godt give dig 50 kroner. Nu kan jeg nok have under krigen der, der var kød jo meget rationeret, og vi skulle altid, Sjæl har papikker med, eller Sjæl har til at pakke ind, ikke? Pus eller papikker, eller hvad nu har det jo sådan. Så var der en kone, hun ind med en slag, hun fik hende ration, hun pakker ind i hende busbillet. Og den gang hun kom hjem, der var fandt nok af den hul, han havde klippet i den. Er det blåbær dem der? Jamen de er der røde nu, jamen det er kun med, så længe de er grønne. Og så der er en mand, der holder ligesom sådan en sukkenbro, han holdt sig op med pelle. I en skrækkelig regering vi har, så er en mand, nu er de dejligt fornøjet ned af sten, jern tæt ved 1 krone per flaske. så er en på en restaurant, der er en mand, han sagde, Tjerne, hvordan jeg lukker døren, så sagde jeg, Tjerne, trække, om det er trække, jeg når mit bøf blaster på, jo, tre gange. Så sagde en ung pige til en anden dag, jeg har lige truffet en fyr, jeg sidder i 20 år, sagde hun. Nå, det er da, når jeg har lige truffet en, jeg aldrig sit. Jeg har så en Klods Hans, det er sådan noget, det eksisterer mere på jord, så en, det er lige mød, hvor en hand vender sig, så bliver en tilbudt arm. En ham er fyrt og træffet jeres, hvordan var han, og hvor er vi var, så han måtte slå ham flere gange i jord. Hvad gjorde han da? Ingenting, han sov. Drankeren, han forkørte hans liv helt op til det halv, men til gengæld, så siger han dårlig så meget, så længe det var. Så er lige dommer, han sagde til, at den her mand, der skulle henrettes, deres sidste ønske i en henretten, så han, det er jordbær med fløde, så han. Jamen mand, det er der første sommer, vi i januar morgen, når jeg har tænkt, det er vind. Så står der lige en mand, når han går ind i en sporkasse med revolver foran at kassere, så siger han jo så, det er alvor det her, det er en bankkup. Så siger hun, åh, jamen så er du gået forkert, for det her, det er en sporkasse, du kommer. Så er det her tag dreng, de står og prøver, at de er færdes. Hvad skal han sige, at jeg fædrer stolthed, så sagde han, sagde han, min far, han er der, han er vist. Ja, det er der, nej, min far, han er der en hel bunke om, der ligger ude i garage. Så er dreng, han er med hans far, han skal hen til købmen. Og dreng, han bærer lille søster, og far, han bærer flaske, så sagde han, far, jeg har ikke alt, så jeg bærer lille søster, min mag godt bærer flaske, Stefu, er du da tosset dig, inden du tager dem? Så var der lige, mor hun fandt tiø i maven fisk, da hun ved at sprække den op, så sagde Ole, jamen den er nok ved at spare sammen til at blive en guldfisk. De puls, den slår mødt langsomt, åh skidt med det, det gør som en, når jeg har tænkt nok. Ja, det var en automobiluheld, der kom til skår. Ja. Kører du for stærkt? Nej, jeg gik for langsomt. Ungen, han var lige på besøg, og så er han spørger, hvad børn er. Hvordan går han i skole? Er I nummer 1? Når jeg så er Jens, han sagde, er nummer 1 i regning? Og Jette, hun sagde, er nummer 1 i engelsk? Så siger han, inden der, Karl, er du nummer 1? Når jeg, jo, du kan tro, er nummer 1 ikke at komme ud af skole, klassen er klot, den ringer. Så ser der en dag, og siger ud, tog små drenge, de ser ud og siger snart ud på en trappestien. Så sagde han, ja, når man er klog, ja, den er ikke tog endnu, hvordan ved du det? Nej, for jeg skulle være hjemme klog og tog, og jeg er ikke hjemme endnu. Ja, jeg er ikke, man siger lige dog, så han er vant på dem, og så er jeg. Det var tog kurene, siger snart sammen, så sagde hun, kommer de mand sent hjem om en nat? Om han gør, ja, sidste nat, der kommer han hjem fra i februar morgen. Snørker de mand? Det er han, og vi er udgivet uden i 14 dage endnu. Så sagde en hjem mand til, når han kommer på arbejde, hvem har du fået den blå øje over der? Det er min kurene, så han. Jeg tror, hun er både rejst. Ja, det tror jeg også. Så er jeg lort, at hun er med til boksekamp. Så sagde hun til hende mor, hvordan kan det være, at de må slås ind i jer kravlgående, at vi må af?